حج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د وشته ما سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده اته ویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي خلقو دخل رب لغزب نزان وجغوري حقيقة دادة يجد قيامات زلزلة لوي هولناك شهد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فكما ورد شكت هغوين حال بدزاوي چهار تي ورکون كبل اخبل تي رود ما شمسخ غافلش د هر حاملې حمل به وغورځي او خلق به تعتبې صدق کارش په داسې حال کې چې هغوی به نشه نه وي بلکې د الله عذاب به څه داسې سخت وي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير زين خلق داسي دي چه بعلم ده الله پا باب خبر عروي عروي او ده هر سرکش شیطان پا روي کلی پا داسي حال که چه ده شیطان پا برخه که دالی کلی دي چه توک چه هغا دوستو نیسی نو هغا با گمراه کلی او دو دوزخ ده عذاب لار با وروخی صدق الله العظيم الله ستر ریخیا ویون کده ده الهاج مبارکه سوره چه ده قرآن عظیم و شان دو ویشتم سوره ده پا مدینه منوره که را نازل شوه ده اتو آویا مبارک آیاتون لگی تلاوات او پښتو ترجمه یې لپینځم آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج اے خلکو کده مرګ نو ورسله ژوندانه په باب ستاسو شک وی نو تاسو ته څرګند وی چې موږ تاسو له خاورې نه پیدا کړی یې بیا له نطفې نه بیا د وینې له ټوټې نه بیا د غوښې له بوټې نه چې شکل لرونکی هم وی او به شکل هم دا موږ د دې لپاره خیر تر څو چې تاسو ته حقیقت څرګند کړو موږ چې کومه نطفه وغواړو ترې وی ټاکلې مو دې پورې پر رحمونو کې تم کړې ساتو بیا تاسی دی اماشون پا بنا را باز بیا ستاسی روزن پالن کو تا چو چی تاسی خپل بش پڑی زوانی تا ورسیگی او لتاسی نا چوک دا مخا بیر تا غختل کیگی یعنی مری او چوک دا دیر ناکار عمر خواد گرزول کیگی تا چو چی پا هر چی باندی لپوهیدون و روز تا بیا پا هیچو نپوهیگی او تو وینې چې زمکه وچه کلکه پرته ده، بیا چې په کوم ځای کې موږ پر هغې باران وورو، په ناڅاپي ډول وخوځېده، ډډه شوه، او هر راز ښایسته ښې رازه نباتات یې راوبر کول. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. دا هر څه له دې عمله دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی. او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی، په هغه کې د څه شک گنجایش نشته. او الله به ارومرو هغه خلق راپاڅوي چې په قبرونو کې دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ځینې نور خلک داسې دي چې له کوم علم، هدایت او روښنایي بخونکي کتاب نه پرته په غاړه غړولو سره د خدای په باب شخړه کوي تر څو چې خلک د خدای له لارې نه واړوي. د داسې شخص لپاره په دنیا کې رسوایی ده، او د قیامت په ورځ به موږ په هغه باندې د اور د عذاب خوند وڅکو. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا د ستا هر آینده چې ستا خپلو لاسونو ستا لپاره تیاره کړې ده، که نه نو الله پر خپلو بندګانو ظلم کوونکی نه دی. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او په خلکو کې څوک داسې دي چې د دین په څنډه باندې په اوسېدو سره، یعنی خپلو خاصو ګټو ته د رسېدو په خاطر د الله بندګي کوي، که ګټه یې ترلاسه شوه نو ډاډه شو، او چې کوم کړاو راغی نو پر بل مخ راوګرځېد. د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم. دغه د څرګند خساره. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. بیا هغه له الله نه پرته هغو هستیو ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولی شي نه ګټه. دا د گمراهی انتها ده. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. غوی هغه هستی بلی چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډیر نږدې دی. ډیر بد دی د هغه مولا او ډیر بد دی د هغه رفیق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. د دې برعکس الله هغه کسان چې ایمان را وړه او نیک عملونه یې وکړل، په یقیني ډول داسې جنتونو ته به یې نه باسي چې تر هغو لاندې به ویالې روانې وي. الله کوي هغه څه چې خوښ شي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. څوک چې دا ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه سره څه مرسته ونه کړي، هغه ته په کار ده چې د یوې رسۍ په وسیله تر آسمانه ځان ورسوي، په هغه کې سوری وکړي، بیا دې وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوی کولی شي چې د هغه بدی شي. وكذلك انزلناه آیات بینات وان الله يهدي من يريد. له دغه سر روخانه روخانه خبرو سره مونږ دغه قران نازل کړی دی او الله چې چاته وګواړي لار ورخي ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد کوم کسان چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شو او صابيان او نصارا او مجوسيان او کوم خلک چې مشرک شو الله به د هغو ټولو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي هر څه د الله تر نظر لاندې د حج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د وشتمه مبارکه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده اته اویا مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې له اتلسم آیت څخه اوري د دغه آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیت نوینی چې د الله په وړاندې سر په سجده دی هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي لمر سپوږمۍ ستوري غرونه ونې څاروي زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته الله چې څه غواړي کوي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبه ورتوی شي چې په هغو سره به یوازې د هغو په ټوکی نه ان د ګیرې دننه برخه به یې وریچ شي یعنې وسوځي او د هغو د تعذیب لپاره به د اوسپنې ګرزونه وي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق کله چې هغوی د ورختایي له امله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي بیرته په همغه کې تیر وهل کیږي چې وڅکي اوس د سوځېدو د عذاب خوند إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بل پلوت کوم خلکو چې ایمان راوړو کوم کسانو چې نیک عملونه وکړل الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي او د هغو جامې به وریښمینې وي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هغو ته د سپېڅلې خبرې قبلولو هدایت ور په برخه شو او هغو ته د ستایل شوي خدای لاره وښودله شوه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله للار نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلق امنه کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي په هغه باندې به موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یاد کړه هغه وخت چې موږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی له دې هدایت سره چې له ما سره هیڅ شی مه شریکوه او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تا ته له هر لرې مزل نه پلي او پروښانو سپاره راشي تر څو هغه ګټې وویني چې دلته د هغو دپاره موجودې دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي وخبل يا هم وخري او تنجلاس ومحتاجانو تيا هم وركلي ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق بياد دخبل بدن خيري گردون استكري او خبل نظرون دي پوركري او ده دغل ارغوني كور تواف دي وكري ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور داود کعبې جوړولو هدف او څوک چې د الله د وذکرو حرمتونو درناوی وکړي نو دا د هغه د رب په نزد په خپله د همغه لپاره ډېره غوره ده او ستاسې لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسې ته ښودل شوي دي نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ له دروغو ویناو نه ډډه وکړئ حنفاء لله غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يوي خواته په مخړه ولود الله بندگان شي له هغه سره څوک مشرک وي او څوک چې له الله سره شریک نيسي نو داسې وګڼه چې هغه له آسمان را وغورځید اوس به یا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي یا به یې باد داسې ځای ته یوسي و به یې غورځوي چې هلته هغه تخړې تخړې لاړ شي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دغه د اصلي موضوع ورباندې پوه شي او څوک چې د الله د ټاکلو شعائرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق تاسی تری وی ٹاکلی مودی پوری لہو یعنی دا هدی لچاروی چخ دا گٹی آخی سلو حق لری بیا دا هغو دا قربانی زائد همغ لرغونی کور سرده ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون د هر امت لپاره مونږ د قربانۍ یو کړنلار ټاکلې ده تر څو چې د هغه امت وګړي په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي په دغو بېلابېلو لارو کې هدف همغه یو دی نو ستاسې خدای کې یو دی او تاسې د همغه د امر اطاعت وکړئ او ای پیغمبره زیری ورکړه د عاجزۍ چلند غوره کوونکو ته چې د هغو حال دا دی چې کله د الله ذکر اوري نو زړونه یې لړزیږي هر کړاو چې ورباندې راځي صبر ورباندې کوي لمونځ قایموي او هغوی ته چې مونږ کومه روزي ورکړې ده له هغې نه د الله په لاره کې لګښت کوي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون او د قربانی او خان مونږ ستاسو لپاره د خدای په شعایرو کې شامل کړی په هغه کې ستاسو لپاره کې غنه ده نو هغه ودره وی د الله نوم ور باندې واخلي او کله چې قربانی څخه ورسره د هغه اړخونه په ځمکه باندې پریوزي نو له هغه نه په خپل هم خوري او په هغه کسانو باندې هم خوري چې قناعت کوونکی او په هغه کسانو باندې هم چې خپل اړتیا وړاندې کړي در څاروی مونږ په همدې ډول ستاسو لپاره رام کړی دي تر څو چې تاسو شکر واسي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين نه ده حقوق وکه الله ترسیگی او نی وینی مگر غت ستاسه تقوا رسیگی غت ستاسه لپاره حقا یعنی ده غتاروی رام کری تر چو چه تاسه ده غپ در کری لار خوانه ده غپ لویی قائل شی او ای پیغمبرا نیکو کارانو ته زیره ورکره این الله یدافع عن الذین آمنوا این الله لا يحب كل خوان كفور بشكل الله له هو كسانو څخه دفاع کوي چې ایمان را وړای دی دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خائن د نعمت منکر نه خوښوي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هغو کسانو ته اجازه ورکړه شو چې د هغو پر خلاف په جګړه لاس پوری کی ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله په یقیني ډول د هغو د ملاتړ وس لري الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز دا هغه کسان دي چې له خپلو کورونو څخه په ناحق وویستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زموږ رب الله دی که الله خلک یو د بل په وسیله دفن نه کړي نو خانقاګانې کلیساګانې عبادتخانې او جماعتونه چې په هغو کې د الله نوم ډېر زیات اخیستل کیږي ټول به ونړول شي الله به ارومرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي الله دير زور ور أو برلاصه ده الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور دا هغه کسان دي چې کوم دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قائم کړي زکات به ورکړي په خو چارو به امر وکړي او له بدوی نه به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله په لاس کې دی يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير اے پیغمبر کو هغه تا درو جنګنی نو له هغه مخکې د نوح قوم عادیان او سمودیان د ابراهیم قوم د لوط قوم او د مدین خلکو هم د دروغ نسبتونه کړی او موسی هم دروغ جنګنل شوی دی د حق د ټولو منکرانو ته معلوم راي مهلت ورکړ بیا مې ونیول اوس وګورئ چې زما عذاب څنګه فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد سمرا سيمي چه ده هغو خلق منحرف ومنغ هغا تباه کري او نن هغا پخبلو چه تونو بانده نذكور پرتيدي سمرا تاغان شاڑي او سمرا معنی کنوالي شويدي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دوی په ځمکه کې ګرځېدلی راګرځېدلی نه دي چې ضرورونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون دوی دا عذاب لپاره بیره کوي الله به اذكر د خپل وعده نه تخلف نکړي استاد رب په نس دی و او راز تاسو په حساب له زرو کلونو سره برابرۍ وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير څومره سیمه دي چې د هغو خلق ظالمانو ما حقوق نمره مهلت ورکړ بیا مې ونیول او د ټولو بیرته ما ترا تک ده قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین اے محمد وایا چې اے خلکو زه خو ستاسو لپاره یوازې نه هغه سړی یم چې د بدې ورځې لپاره تک نه مخکې په ډاګه څرګند خبرونکی یم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم نكم كسان چه ايمان راولي او خي عملون وخلي ده غول پار بخنه ده و پتمنه روزي والذين سعوا في آياتنا معاددين أولئك أصحاب الجحيم او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب کولو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګري دي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته الله عليم حكيم او اي محمد لتان مخي مون نكم رسول دا سلي غلاي دا او نو نبي چه لغه سره دا معاملا نوي رامست شوي چه کلا چې هغه تمنا وکړه شیطان د هغه په تمنا کې خلل واچو نو شیطان چې هر څه خلل اچوي الله هغه لمن زوري او خپل آیاتونه محکموي الله د علم او حکمت لرونکی دی ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد غزک داسې کوي تر څو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډېر لري شوي دي وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولئن لم تخبر خلرون كي خلق وپوهي كي حق دا استعد الرب للوري او هغوي وربان دي ايمان راوري او ده هغو زرون ده ده پوران ده خكتش بشك الله ايمان راورون كتا تل سم الله رخي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم انكار كون كي خبا هم داس ده هغل پلاو پر شك كي پاتي تر دي پوري چه يا خبر هغو بانده پنا تاپی دول ده قیامت ساعت راشي يا ديوی شمي ورزي عذاب نازلش الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فهغو رزبا پاچعي وازد الله وي او هغبا دوی پا منز کی پریکر وکڑی کم کسان چه مؤمنان او ده غور عملون خواندان وي غوی با پا نعمت معمور و جنتون تلاشی والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين وكم كسان چه كافر شوي وي او زمانگ آياتون دروغ گرنلی وي ده غول پارا برسواك ونك عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ حکم کسانو چې د الله په لار کې هجرت وکړ بیا ووژل شو یا په خپل مرګ مړ شو الله به هغه ته غوړه روزي ورکړي او به شکه یوازې الله ډیر ښه روزي ورکوونکی دی لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ دا خدای ده غوی حال او څوک چې غچ واخلي هغه سره کچې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاته هم شوی وي نو الله بل هغه سره اروم اروم راستو وکړي الله معفي کوونکی او بخونکی ده ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير دا د دې لپاره چې شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راويستونکی یوازې الله دی او هغه اوریدونکی او لیدونکی دی ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی حقوق له الله نه پرته بلنه ورکړي او یوازې الله بر لاسه او لوی دی الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير آیت نګوري چې الله له اسمان او بوروي او ده غو په برکت زمکه زرغونی حقیقت داده چه هغه ده لطف خواند او با خبره ده له ما فی السماوات و ما فی الارض و این الله له الغني الحميد ټول هغه څه ده همغه دي چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي بشکا همغه بین یا زاو ستایل شوی ده ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم آيات النويني جهر طول هغت ستاسي لپاررام كريدي چپز مككي دي او همغه کیشته د قانون تابع کړي ده چې د هغه په حکم په سمندر کې ګرځي را ګرځي او همغه آسمان په داسې شان ساتي چې د هغه له اذن نه پرته هغه په ځمکه نشي را غورځېدل واقعیت دا ده چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربان او بخښونکی ده وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور مغزا ته چې تاسو ته ژوند در بخلای دی مغا تاسو ته مرګ در کوي او همغه به تاسو بیا را ژوند دی کړی پر اختیا چې انسان ډیر زیات د حق منکر دی لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم من ده هر امت لپاره د عبادت یو کرن لار ټاکلې ده چې هغوی پیروي کوي نو اے محمد هغوی د پدې باب له تاسو سره جګړه نه کوي ته د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه دا باورې ده چې ته پر سمه لارې وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون او که هغوی له تاسو سره شخړه وکړي نو ووایه چې تاسې چې څه کوی الله ته ښه معلوم دي الله به د قیامت په ورځ ستاسې په منځ کې د هغو ټولو خبرو پریکړه وکړي چې تاسې پکې اختلاف کوئ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير آیت نه پوهیږي چې د آسمان او ځمکې هر شی الله ته معلوم دی هر څه په یو کتاب کې ثبت دي د الله لپاره دا هیڅ ګرانه نه ده ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير دویل الله نه پرته د هغو عبادت کوي چې د هغو لپاره نه هغه کوم سند نازل کړای دی او نه دوی په خپل د هغو په باب څه علم لري د دغو ظالمانو لپاره هیڅوک مرستندوی نشته وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ويكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير او کله چې دوی ته زموږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کېږي نو ته ګورې چې د حق د منکرانو په څېرو کې د انکار حالت څرګندي او داسې بریښي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ور ټوپ کړي چې دوی ته زموږ آیاتونه اوروي دوی ته ووایه زه تاسو ته دروښه یم چې له دې نه لا زیات بد شی څه دی اور الله د هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړې ده چې د حق له منلو څخه انکار وکړي او هغه ډیر ناکار استوګنځای دی يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اے خلکو یو مثال راوړل کیږي په غور سره واوري تاسو چې کوم عبادتان له خدای پرته بلی که هغوی ټول په لاس یو کول دی او مچ پیدا کول وغواړي نو نیشي پیدا کولای بلکې که مچ له هغو څخه کوم شی وتښتوي نو هغوی هغه هم څخه نشي راخلاصولای هم راسته غوښتونکي کمزوري او هم هغه هستۍ کمزوري دي چې مرسته ورڅخه غوښتل کی ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز دغه کسانو د الله قدر په هغه شان و نه پیژاند لکه څنګه چې د هغه د پیژندلو حق ده واقعیت دا ده چې د قوت او برلاسي تختن خو یوازې الله ده الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير حقیقت دا ده چې الله د خپل فرمانونو لیږلو لپاره له پرښتو نه هم پیغام رسوونکی ټاکي او له انسانانو نه هم هغه اوریدونکی او لیدونکی ده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور څه چې د هغو په وړاندې دي په هغو باندې هم هغه پوهیږي او څه چې له هغو نه پټ پناه دي په هغو باندې هم هغه خبر ده او ټولې چارې د همغه لوري ته ورګرځول کیږي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اي مؤمنان ركوع وسجد وكري دخل الرب بندگي وكري وخي چاري سرت ورسوي خايچه برايدر پو برخش وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير د الله په لار کې همغه سي جهاد وکړي لکه څنګه چې د جهاد کولو حق دی غتاسه د خپل کار لپاره غوړه کړی او په دین کې پر تاسو څه سختي نه دراوستي ثابت اوسئ د خپل پلار ابراهیم پر ملت یعنی آئین او طریقې باندې الله مخکې هم ستاسو نوم مسلمانی خیو او په دې قران کې هم ستاسو همدغه نوم دی تر څو چې پیغمبر پر تاسو شاهد وي او تاسو پر خلکو شاهد نو لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ هغه ستاسو مولا دی هغه ډیر غوره مولا دی او ډیر غوره مرستندوی ده